قرآن مختارم اوریدن کو مولانا امداد الحق صاحب دا درس قرآن دا اصولو دا پانچ نمبر کی سٹ چپ شو کلی محلہ غلام خیل جامع مسجد کی 4/9/2006 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ یاسات اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نیسکل گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروف رائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ٹیلی فون نمبر 2217790 ملا آیت نہ دے نہ سورت فاتحے دے نہ بقرے دے نہ آل عمران دے اس سورت آیت نہ مستقل دا دا مدینے قاریان ہوئی مدنی سیب چکم قاری نہ آغا مسلک دائی اور دا بسرے اور دا شام قاریان ہوئی چھ تسمیہ دا دا فاتحے آیت بنی صابو تفسیر مدارک آنا دا بل سورت دا مستقل آیت دا صرف دا جدائے را پارا روڑے لشوئے دے لکھ لکھی گی ردے پارا چھ وضاحت راش دے او سورت دبلنا اور لکھ لکھی گی ردے پارا چھ تبرکی دا بسم اللہ پو ابتدا سرا اور دار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب دے اور سوکھ چل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پو مسلک بانی تلی دی دائم دا مسلک دے دا دے و جنا بسم اللہ پتھا او پمانز کے نشوے رکھے دے او دا بعض علماء و مسلک داشتا چه دا دا صورت فاتحه نا با آیتی سابو او دا هر صورت نا به هم آیتی سابو ام دا صورت فاتحه مستقل یو آیت تے او دا هر صورت مستقل یو آیت تے نا 113 صورتونو کے چه بسم اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آیتی سابی نا دا آیتونو پا تعداد کے با خود فرق رازی ذکر پا صورت برات کے خونش تخو 113 نور دی فائے کشتا نا دا پا وجہ سر با لگ فرق رازی نا دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چه دا دا صورت فاتحه او دا هر صورت مستقل یو آیت با اسابیگی او دک شانت اختلاف ہو دا مخی چه منگا ذکرو کو تفسیر خازن کیوں دا دے ذکر دے او غول لگ دلائلم ذکر کردی دی مثلا وی روایت کے راجی چه صورت ملک چه دے دا دیرش آیاتو ندے ندا بغیر دا بسم اللہ ندیرش آیاتو ندے دا صورت کوثر پا بارک راجی چه دا درے آیاتو نبانے مشتمل صورت تے نہ بغیر دو بسم اللہ نہ دا پدری آیاتن باندھے مشتمل صورت تے صورت اخلاص مبارک راضی چلا پسلور آیاتن باندھے مشتمل صورت تے نہ بغیر دو بسم اللہ نہ دا سلور آیاتن دا جی جی سرد بسم اللہ نہ بیا پنز جوڑی گی دا تفسیر خازن کی نی بی خپل دلائلم اگر شافعی خپل اصل کے خپل دلائلم رستو ذکر کر دی بسم اللہ اللہ دا اگر اسم دے چ دلالت کی پیو ذات باندھے چاہ قائم دے بنفسہا او اللہ ستوی نہ شرطازی بول کشتہ کنا واللہ علم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال دا اللہ چنے دا اعرف المعارف تے سبوے بارک علماء لکی چی چاپا خوب کیوں لی دو چی اللہ را سر سو کرلو وی دیر خیرہ سر اکڑو وی ولی وی دا خبر چه ما کرو چه اللہ اعرف المعارف تے نا پا دیو بخلما نو لفظ دا اللہ دا اعرف المعارف تے مرتجل یا مشتق دے نا پا دے کے اختلاف دے سو خوی چه دا مرتجل لے او غرم دا قول لے چه مرتجل لے اسو کے مشتق منی نبید اللہ یلیہو نمانی دا اللہ یلیہو مانا دا ارتفع آپور تشو سوکوی چی دا لاہ یلوہو نہ دے دا لاہ یلوہو مانا دا احتجبا پردک شو اللہ پا پردک ہم دے منگے نوینو اللہ پورتا ہم دے وہو القاہر فوق عبادہ نو پا دے دوار قولون سر دا علیفو دا با اصلی جوڑی گی سوکوی چی دا دا الہن مشتق دے او بیا دا پا مانا دا عبادت سر راجی پا مانا دا سکون اور اطمینان سر راجی پا مانا دا تحیر سر راجی او پا مانا دا فضع او دا یری سر رازی یا دا والحانا ماخوز دے لکا خلقی والحانا محبت پلانی سرکی گی والحانا محبت با یو اللہ سرکے دا دا والحانا دے او اللہ ہم دا ارچا چے دے ناغم محبوب دے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے دا اللہ پا بارکے یو دے قیمتی خبرہ کرے دا وی اللہ دا لفظ چے دے کد دین ار یو ٹک کٹ کے نبیوں مانا بالکل جامع او پورا دا مثلا اللہ اول کے الف دے دات نہ لڑکا نو پات کی گی سو للہ الف چتے لڑکے نہ پات کی گی للہ نو للہ دم دا اللہ سر خاص قرآن کا ذکر کی وللہ ملک السماوات والارض وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او کنت تی داڑوں بنے لام لڑکے اللہ دا دینا دا اللہ مشدد دے کنا دا یو لام تے نہ لڑکے نہ پات کی گی لہو نہ لہو ڈیر استعمالی گی قرآن کے دا اللہ را پارا لہو مقالید السماوات لہ الملک ولہ الحمد او کوئی چی دا لام تے نوم حذف کوما نبیا ہو پات کی گی ہو قل ہوا لا الہ الا ہو او دا وہ پکم زائد دے ہوا کے ہو زکا زائد دے چھلے دے تصنیہ کل جوڑے میں ایک ہو نشتہ ہو ما جمع جوڑے نہم دا یو جامع نمشو امام رازی رحمت اللہ علیہ وی اللہ دا اللہ پاک اسم ذاتی دے دا اللہ نا علاوہ نور نمونہ چھتا کل آخلی مثلا داوے یا رحمان نتا دا اللہ صرف دا رحمت صفت بیان کو دا قہر صفت تے والا نرے بیان کرے اکتوے یا علیم نہ صرف دا علم صفت تے والا بیان کو دا قدرت صفت تے والا نرے بیان کرے اکتوے چھ مثلا متکبرو نہ دا اللہ یو صفت تے بیان کو نور صفتوں نے دی والا نرے بیان کری السمیع البصیر وغیرہ لیکن چکل دے اوے یا اللہ نہ سونا د کمال صفتوں نے چی دی مانا دا چی علم یوم ڈیر کامل لے قدرت یوم ڈیر کامل لے رحمت یوم ڈیر کامل لے قہر و غضب یوم ڈیر کامل لے نہ سونا صفات چی دی اگر پدے اللہ کے راجم فلفظ دا اللہ کے جمع جی زکا علماوی چی دا الہ او دا اللہ سمانا دا ذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال چھ سونا دا کمال صفتون دی غٹول پک راجم دی تفسیر قرطبی کے دا امام جعفر قول نقل کرے دے امام جعفر رحمہ اللہ فرمائی چھ دا بسم اللہ تیجان السور دے دا طول سورتن تاج اغا بسم اللہ الرحمن الرحیم دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھ خپل فتاوا کی اوزے کدا سے چ قراءتی مخکرو با سے نہ سیدا او کدا سے چ ابتداء ان سیدا ا کدا سے چ ابتدا تو نہ سیدا او کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ رست فعل لو با سے اقرا او ما غ ډیر زیات غورا دا زکه پائے کہ حصر او د قصر اغه معنا چ کمدا اغه پک راش بسم اللہ الرحمن الرحیم پا امداد دا نم دا اللہ چی اگا عام میرا بانا دے او خاص میرا بانا دے سورة الفاتحہ دا دی سورتو تقریباً دا شل نزیات نمونہ مفسرینو نقل کرو دی فاتحة الكتاب ام الكتاب القرآن ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم السبع المثانی القرآن العظیم دیم نمونہ شو الوافیہ الکنز سورة الحمد سورة النور سورة الشافیہ سورة مناجات دا ڈیر نمونہ چی ذکر کری دی دا دلالت پدی کی چی ڈیر لوے اہم سورت تے سورت دا ستویر کی گی حافظ ابن کثیر ہوئی چدا مشتق دے نہ دسنا مشتق دے ناغ کل ہوئی بدری قول نقل کر دی چدا مشتق دے اور دے مانا دن ارتفاع دا دا سورت مانا سرا ارتفاع بلندی اچت والے اور دا نابغ شاعر شیر یہ نقل کر دے الم تر ان اللہ اعطاک سورتن ترا کل ملک دونها یتذبذب تنو گوری چی اللہ تعالی یو دبدبا در کڑی دا یو شان و شوکت در کڑی دے سورتن مانسو دبدبا شان و شوکت یو رعب یو ارتفاع و چتوالے ہر یو باچا چپ دی دنیا کے دے اغستا مقام تنشی رسے دلے نصورت پمانا دا ارتفاع دار عربی مشہور شاعر نابغا ذکر کرے دے نو صورت صورت زکوی چدا پا ارتفاع یعنی پا اچت و مضامین بانے مشتمل یہ نزکو تو صورت وی او صورت اغوی حافظ ابن کثیر چی قاری کل تلاوت کی نہ دیاو پونے نہ بلی پونے تا دا بلی پونے نہ درے میں پونے تا دا سی والوں مجر را ورخی جو پا بربانی زیو چتی گی دویم قول دارے لے شرفہا شرافت تے پکے دا شرافت دا وجنا لکا فی بقیہ رشے طویلی کو قسم لا او بقیہ رشے کے لگو برکتی فی سور المومن شفاون چرازی دا مومن چکم جوٹا را پائے کے شفا را یا سور البلد دا ماخوز دے درے ما خبر آگا دا کی سور البلد دا کلی نا دا خار نا گر چا پیر چکم دیوالون والی دی نو گویا دے دیوال پا دے ٹول کلی احاطہ کرے دا نا دی سورت پا دے ٹول مضامین باندے احاطہ کرے دا دا مصحف عثمانی رنبنے سورت تے پا دے موجودہ ترتیب سر سورت فاتحہ او باقی چکم اغبل ترتیب دے دا نزول ناغا دا خازن پا والے سر مخ کے مار آغیزی کرو کو پاگے ترتیب کے او پا دے ترتیب کے فرق ہے سورت فاتحہ ددے پا فضائلو کے دار آزی سخو ددے اغا فضیلتو ندی چی اغا پا احادیثو کی دی اصد ددے اغا فضیلتو ندی چی اغا علماء کرام خپل نقل کردی دی نا اغا فضیلتو نا چی پا احادیثو کے رازی دا دے صورت دا نور و ٹولو پا نسبت باندے دیر زیاد تھی دا صورت فاتحی فضیلتونا او علماء ہم دا دے فضیلتونا دیر ذکر کردی دی ابو نعیم حلیہ کی لکی چے شیطان پسلور و وقتونو کے انتہائی جڑ لی دی یو وقت اگا ہو چکل دے پا لعنت باندے شو لانتی شو ہوتا ہے فخر ہو جو گٹا اٹھو جا ڈیر جاتے جڑ دی دی یو ٹکے دے دا فخر ہو جو ایو دا چے لعنت پہ وری گی او دریم چکل نبیل نبوت میں لاوی گی اصلورم چکل سورت فاتحہ اغا نازل شو پدے سلور موقعوں کے ڈیرا ڈیر ویر کڑے دے شیطان دا سورت فاتحہ زور شیطان تا معلوم دے پدے کے علوم دیر زیاد تھی خو لیکن دا خبرہ پرون منگ ذکر کرو دا اصل کے التفسیر والمفسرون دیر بہترین کتاب دے ادارت القرآن اس شائع کرے دے پائے کہ دے ویری دی چی او خبر مشہور شیر علی کرم اللہ وجہ ہوتا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اغوی ان شیط ان اوقر سبعین بعیرن من تفسیر ام القرآن کمارا گختے نما ددے صورت پاتے ہی دون الوے تفسیر لکلے شو چا او یاو خانو بیا غپانے نشو اڑلے کزو غارم دام کولشم اگوی لا اصل لہو ددے خبر دا پارا اس اصل نشتا داد شیون دا خبر منتر آگلے دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو شیگانو دیرو چتکڑے دے او اگی اللذین یغالون فی حقی دا غف حق دیر زیاد دو مبالغی نکار خلی خدا خو یقینی دا چی علوم پک دیر زیاد تی پسولت فاتحہ کے امام رازی رحمہ اللہ پل تفسیر کے مفاتیح الغیب کے بالکل ابتدا کے دا لکلی دی چی ما دا ویلو چ لس زر مسلے د سورت فاتحے نا روباسلشے لس زر مسلے د سورت فاتحے نا روباسلشے نظما چکم حاسدینو دا غم حاسدین و عنادیانو ناغیو ویل چیره خو سوینو دا خو دیره لوی بعید خبره دا چرتا دا یو صورت و چرتا پده که لس ذره مسئله نوی ما چه دا مقدمه که ملی کلی دا ندار آغیر پار تنبیه دا واقعی دیره بهترین مقدمه دی کلی دا او دا علامہ آلوسیم دا تفسیر مقدمه که لکر دی لکل آیت ستون الف فهم هر آیت چه دی دا غش پیت ذره فهم اغا کی دیشی بیانی دیشی او صورت فاتحه دا خو چونکه اس بہو آئیو مرکزی صورت تے نا پا دے که دیر زیاد مسائل لی زکر خو نمونہ دیر زیاد مونگا صرف دو نمونہ سر باس کو اول نم ام القرآن دا دیر مشہور دے او دویم تعلیم المسئلہ صورت فاتحه تا ام القرآن ولیوی او دیتا تعلیم المسئلہ ولیوی جادو خبری ذکر کو صرف او دا ام القرآن ذکر چکلکو نو دا دیر پارا منگی اصو تقریر نکو اول تقریر دارے چی دا قرآن مغز دے صورت فاتحه نه چھوڑ دے خلاصر دا تول قرآن سنگا اول تقریر دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تول قرآن چی دے پدے کشپگ مضامین اہم دی توحید رسالت قیامت احکام چی وے منل احکام نصب اول ورکوم اچھے وے نمنل نصب اول ورکوم دا شپگ خبر پا سورت فاتحہ کے ذکر کی گئی دا الحمدنا تر الرحیم پوری پاک توحید دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دے کے توحید دے مالک یوم الدین کے دا قیامت تذکرہ دا ایاک نعبد و صراط المستقیم کے احکام دی او انعمت علیہم او المغضوب علیہم کے چچا منلی دی او ندی منلی دائی دے جزا و رسدا ذکر دے اور سرپ انعمت علیہم کے در رسالت بیان ہم دے لکا اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین اول پک پیغمبران دی ندا طول سونا شپگ مدامین چا قرآن ذکر کی دا سورت اگا شپگ وارا مدامین راجم کوی زکا وطا ام القرآن وی لکی گی دا یو تقریر دی دوین تقریر دارے چی سلور قسم علوم دی دویم تقریر دارے چی سلور قسم علوم دی یو تا علم الاصول وی لکی گی دویم تا علم الفروع وی لکی گی دریم تا علم و تحصیل الکمال وی لکی گی او سلورم علم القصص والاخبار عن الامم الماضیہ دا قصے واقعات دا تیر زمانوں کم خلق چی پخا دا مانا کی تیر شویل امتون دا غی واقعات دا سلور قسم علم ندی علم الاصول علم الفروع علم تحصیل الکمال علم القصص والاخبار اول لراش علم الاصول دا علم الاصول اجزا دی سلور اول دا اللہ معرفت دا طول نمخ کے اللہ او پی جنا قرآن منت اول اللہ خی چی اللہ او پی جنا ان ربکم اللہ اللذی هو الله الذي اتكفرنا بالذي الحمد لله رب العالمين دیکھے منتا اللہ خو الرحمن الرحیم کے راتا صفات خول او انعمت علیہم کے راتا نبوت خو او مالک یوم الدین کے راتا قیامت خو دا اصولی مسائل لی قیامت بمانے دا نبی نبوت بمانے دا اللہ اسماء و صفات بمنی دیتا علم الاصول وی لکی گی معرفت اللہ معرفت الصفات معرفت النبوات معرفت المعاد دا یو علم شو علم الاصول فسورت فاتحہ کشتا الحمدللہ رب العالمین دا معرفت دا اللہ الرحمن الرحیم معرفت دا صفاتو انعمت علیہم معرفت دا نبوت مالک یوم الدین معرفت دا معاد و دا قیامت دویم علم علم الفروع عبادات تو تبھی لکھے گی. ہر قسم عبادات قرآن کریم اصولاً بیان کر دی, مناکحات یہ بیان کر دی, معاملات یہ بیان کر دی, جے پدے دا ٹول را جمع کا پیاک نعبدو, عبادت صرف منز و دستن ہوئی, دا ٹول پک را جمع کا ایاک نعبدو یہ راجمہ کبھی. درم علم و تحصیل الکمال, کمال بتا تپس حاصلی گی پاخلاقیات و وصول الی اللہ, اللہ ترسیدلو, اللہ سر تعلق, ایاک نستعین, فدے کے دا علم دے. او سلورم علم القصص والاخبار, سعدے رات ذکر کر دی, نیک بخت خلق انعمت علیہم, اشقیاء و بدبخت ذکر کر دی, المغضوب علیہم ادوالین, یہودی و عیسائی, تونی بلیر و بشو, دا انتہائی بدبخت خلق دے, دا اللہ پا غضب اخت خلق دے, دوالین خلق دے. دا سلور علوم دی, او دا سلور وارا علوم سورت فاتحہ کے ذکر دی. او بے جامعیت تا دا سے مگورا چھ کلوی اللہ نو کلوی الرحمن الرحیم, ذکر کدا اللہ دنم پا وجہ سرا پتا کس رحبت او یر ڈیرش والا جلال طرف تا اشارہ دا پا اللہ کے, نو جمال امشتا چھ الرحمن الرحیم کے دے, الرحمن و رحیم کے رحمت تے, او پل اللہ کے اللہ کے رحبت تے, نو رحبت و رغبت و دا دوار چلوی پری صورت کے, چھ کر دیو سڑی دا عقیدی چھ اللہ رب العالمین دے, نو دا دنبا حرس ختمی گی, بخل بختمی گی, کنجوسی بختمی گی, دے بوی تولا لم پالی نما بم پالی مالا بم سرا کی چھ زپے موڑ شم. پئی یا کنا بدو کی منتا چلخی دا توازع اور توحید, خو پئی یا کنا استعین کے رات داموی چھ کر لوی ران والے عجب ختم کا, اسے نا چھ توی چھ دایا و زیم چھ دا سے عبادت کم دما پشان ایڈسو کولی نشی, دام ڈیرا غلط لار دا, عجب والا لار, دام دا شیطان دا طرف نہیں, نہ ایاک نعبدو پس ایاک نستعین, دا عجب دا ختمے دو, دا تکبر دا ختمے دو, دا پارا دا صراط مستقیم سوال چکو, دا دا دیرا پارا کو چی دا برعات و نبچ شو, زکا برعات دن روانی, چی کلا صراط مستقیم چا تا ملو شو, دا کفر نبچ شو, دا شرک نبچ بچ شو, دا برعات و دا رسم و رواج نبچ شو, زکا دا ٹولی کگیل آری دی, دا ہدایت دا لار نہ چ سوک رستو کی گی, او دا ہدایت لار ورتا نہ ملاوی گی, نداغے دو وجی, یو دا چ علم پک نشتا, دویم دا چ علم شتا خو عمل پا علم بانی نشتا. یہودیانو کے علم ڈیرو خو لیکن عمل پہ نو, عیسائیانو کے عملون عملون ڈیرو خو علم ورسرنو, تش پا علم ام کار نکی گی, او تش عمل عمل چکین پا دیم کار نکی گی, عمل پا کار دے, عمل کو پکار دے, کو عمل لکھو مخ کے علم پکار دے, کہنا تو پس بانے عمل کے, عمل چکے چے عمل صالح دے, کہنا دے عملی کو چرسی تو ہوئی, یو عمل کی, نو علم ام پکار دے, عمل ام پکار دے, علم بغیر دا عمل نہ, عمل بغیر دا علم نہ, دا دوارا بیکار دی, یو سر غضب راضی, بل سر گمراہی راضی. دا خبر ہے چکم دینا پا سورت فاتحہ کے ذکر کرے, دا دو طریقے شوئے, دو تقریر شوئے, دریم تقریر چرے اغد امنگ دو شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ دے, داغ نوم دیر ادب احترام سرا نزہت الخواتر کے داغ حالات کی کم ذکر کر دی, دیر ادب احترام سرے ذکر کرے دے, دیر لوے شخصیتوں تو مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ شاگرد, مولانا حسین علی رحمہ اللہ, لامع الدراری مقدمہ کے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ داغ تذکرہ کرے دا. مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعریف خوب و فتاو فریدیہ کے امشتا سدا ڈرلوے شخصیت تیر شوے دے, شیخ المشائخ دے, دا دو شاہ منصور دا بابا ام استاد دے, دا پنج پیر دا شیخ ام استاد دے, دا ڈیرو غٹو غٹو علماء دے استاد تیر شوے دے قرآن کریم کے, دا غی او طریقہ را اگا فرمائی اس داغ طریقہ چی اوا دے واخ لینے بیا پہ اعتراضو نکی چی ارد زاننے طریقہ شورو کڑے دا, دے سندونو کے کلا کلا لکی چی دے سڑی مون سر قرآن ہوئے مون و تکم قرآن ہو خوانا پایا کہ تحریف نشتا, او د جمهور پتر دو خو د مفسرین پتر دو تو خو زکه مونږ ارزه کې تقریبا حواله ذکر کوم زګدون وی چې دار ځان نه خبري کی مولانا حسین علی رحم الله چې کم تقریر کی تقریر خوای خدای نه مخ کې دا خبره ذکر کو چې په تفسیر مواهب الرحمن کې پدری مصفه کې ملیح آبادی اون دغه تقریر ذکر کړی دی. امام ربانی هم دا تقریر ذکر کړی دی. تقریر دار چې قران کریم او ټول علوم اسلامیه او علوم سماویه دا په سورته فاتحه کې راجمدی دا په سورته فاتحه کې راجمدی لګ ور کوټی سورته او دا ارسه پکې راجم کړی دی. نوی دا قرآن کریم سلور حصی دی ار ایسا چی شروع کی گی پا الحمدللہ سر شروع کی گی اول ایسا دا الحمدللہ رب العالمین نا تر صورت انعام پوری دا دویم ایسا رسولت انعام نا تر صورت بنی اسرائیل پوری دا درم ایسا دا دا صورت کحف نا تر صورت سبا پوری دا او سلورم ایسا بیا دا تر قرآن کریم تر اخیر پوری دا روم بنے ایسا کی نور مسئلے با ام بیانی داغین انکار نشتا خو مسئلہ دا خالقیت با ڈیر زیادتا ذکر کی چگوارے دا نشنا ما تاس اشتکڑی ہے اللذی خلقکم واللذین من قبلکم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم مسئلہ دا خالقیت با ڈیر ذکر کی سورت بقرہ دعوام دارا یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم نو مسئلہ دا خالقیت دیر زیادت ذکر دا دوے مئیسہ کے زیاد زور پدے باندے دے چستاسو تربیت کا ان کے امزیما حد کمال تا ام تاسو ما رسولی بلچانا دا بنوے چے پیدا اللہ کرم خلوے بلچا کرم تربیت رالا بلچاو کو چے پیدا کرے نا تربیت بدل ام کی فالی بدے ام تا دوے مئیسہ درے مئیسا زو رحمان و رحیمیم برکات پارسیس کی زاچو ما پتخت دا بادشاہ چا سنگ دا ماشان سر مناسب دا زناستے ما ما چال اختیارات نری ورکڑی ما سو کو دا زان نالاوہ بل متصرف نری جو کڑے سلورم ایسا آخری چا کمارا پائے کہ دا قیامت تذکری دی دا جزا و دا سزا ذکر دے زمالک ما شفیق قہری بل نشتا شفاعت بئی لیکن اجازت بمخ غواڑی دا سے سوکنشت چہرے پا زور بانے سفارشو کی دا سلور مضمونوں نے دی طول قرآن کریم کے اور دے اجمالاً پا صورت پاتحہ کے دا سے راجع مکڑ دی الحمدللہ دیکھے اول ہے سرا مسئلہ دا خالقیت زکر اس منگا دا اللہ دا لفظ مانا اکڑلا المستجمع لجمیع صفات الکمال چھ سونا دا کمال صفاتی دا طول پا کے راجع مدی تردے پورے چھے دا مکے کم مشرکانو اغیہم دا اللہ رب العزت وصف دا خالقیت منو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللہ نو مسئلہ دا خالقیت اول الحمدللہ سر ذکر شو دویم ایسا رب العالمین کے راجمہ کڑے دا رب العالمین ز پالون کے ز تربیت کا ان کے ز نشونما ور کا ان کے ہری او سجلا درے میسا الرحمن الرحیم کے دا او سلورم اب مالک یوم الدین کے دا سلور چشوے پدے کے داڑوں بنے درے درجی چری ددے تعلق دا دنیا سر دے او پیدا کڑے میں دنیا کے تربیت دل پ دنیا کے کوما برکتوں دل پ سیزون کے پدی دنیا کے ماں چوری دی نپاغ جان کے چورتوی اخیرت چورتوی پائے کے دا سلورم درجے دے سلورم مرتبہ کے رائے ذکر دے دا قیامت مالک یوم الدین دا تقریرو دا مولانا حسین علی رحم اللہ سنگ چ قرآن پاک اشارتن فصورت فصورت فاتحہ کے بندے دریا بہبا بندو فیو ساس کی کے ٹول دریا برابن کڑے دے ندارنگے دا ټول فاتحه چې دا د په بسم الله الرحمن الرحیم کې را بند کړی دا بسم الله الرحمن الرحیم کې څنګه را بند کړی دا لفظ دا الله پدې کې اول عیسی صراحتن رالا او دویم عیسی نر ذکر کړی دا په قیاس کا الله کې خالقیت راغې تربیت په قیاس کا الرحمن الرحیم کے درے میں عیسیٰ صراحتن رالا سلورموی نر ذکر کرے خو قیاسے کا نو گویا دا سلور والا مراتے وہ تسمیہ کیوں موجود تھی بیا علماء لکی چھے طول علوم دا پا فاتحہ کے راجہ مدی فاتحہ کی چسدی پا بسم اللہ کے راجہ مدی نچا پا کے دام ویدی دی چی پا بسم اللہ کی صدی دا پا با کے راجم دی او دا با مطلب دے استعانت البا و للاستعانت نو دا قرآن دا مسائل و ویخ و بنیاد دارے چی دا اللہ نمرد غوارا نو قرآن پا دے با کے رابن کو قرآن پا دے با کے رابن کو دا دیر دا کمال خبر دا پا کل کل چاہتا دا دا کمال خبر ہم لگا خراب گونتا کس کارشی دا جہادی کمانڈوز دی دہی جلسہ چی نہیں پک مخ کے مخ کی تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائز ہے کتاب دے لشکر طیبہ را کتاب کرے دے لوٹے پہ جوڑا کرے دا تبلیغان وانے رد دے چمو سر تور دا وہی سر لوٹا را پدی کتاب کے اگر چکم اعتراضات کڑ دے کے دے مسئلے سر چکم تعلق ساتھی نہ اگر یو اعتراض دا کرے دے ردی کتاب صفحہ 173 دا محمدی لکھی محمدی کو خبر ہے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی اتا محمدی بھی لکھی گی چرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نقل کری محمد جوناگڑی نے نقل کری اے چرا بلی او محمد نے نقل کری نہیں رکھو اعتبار نشتا صفحہ 173 باندے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ پاغ باندے اعتراض کی نپائے کہ ہوئی چیر ددا ٹول قرآن پا باکرہ بند کرے دے سارا قرآن صرف ایک نقطہ میں دے اعتراض دے سوئی شیخ الحدیث جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا تو اس سے منگم تقریروں کو بخ کی کتابوں کی چسو اگر قرآن کی دی چس قرآن کی دی فاتحہ کی دی صرف فاتحہ کی دی بسم اللہ کی دی اور چکم پا بسم اللہ کی دی اگر پا با کی دی اور بیاوی دبا مانا دا یوزے کول نہ خلق توی چ اللہ سره یوزے شا نہ دبا دا نقطہ چ دن پدی ک ٹولر سره ال فضائل اعمال 219 290 دا والے چ ور کڑے دا نو دیتے بیا رستو پسف 198 باندې دالی کلی دی التے یو نقشہ ور کڑے دا پسف 198 باندې دی لشکری طیبہ والا ہو فضائل اعمال کے ساتھ مختلف ایڈیشنوں کے حوالہ جات نہ پدے کے داوئی قرآن سے مذاق ہے سارا قرآن ایک نقطہ میں شیخ العزیز پر قرآن سر ٹو کی کڑی دی زکر چدوی دی چدا قرآن ٹول پیو نقطہ کے رابن دے اس دا ذکر کو چدا چا چاوی دی چا قرآن پیو نقطہ کے رابن دے اجدانان خوص قتلی نہیں دی چته په دغه اعمال او کته دوی غنه چې بس دار ده هندي خبره ده جعلی او بل چاره خبره نه کړي مې اعتراض په وکم او دا کتاب ویشي زه په دې لیبرری له ور کیو د بعد تعلیم یافتو خلکو له ور کی پته نه لګی چې دا کتاب ولې خوخته ویشته ما صفه باندې لیکي سیګریټ بند نسوار بند نسواریانې ویشي سیګریټو کارخانو والے ویشي اغه دې سر نه دې ته جایز نه دي کتاب کې دي ناگے تب کتر نہیں کرنی دا کتاب بے نہ تقسیم ہوئی چا قرآن بندے پدے یو با کے ندا شے چ کم دے نو ٹک نہ رے اس دام کر کو چدا چا چا وی دی دا ٹول نمک کے بمنگ شیخ المنہج ذکر کو چدا ٹو کے غم کڑی دی آج اور پسیو سو حفاظت لگر جی راگر جی دگا ٹو کے اغم کڑی دی پتے بیان کے ادی چو ٹو کی ہوئی اگر لکھی تبیان کے صفا 29 فدخلا جمیع القرآن فی الباء بهذا الطریق دا طریقہ ذکر کردا د دین دا معلوم شوا چ ٹول قرآن دا پدے بے کے رابندے دغه شیخ القرآن قرآن پورې ټوکې وکړلې. اغوی قرآن په با کې را باندې نه کدو لیکل چې قرآن په با کې را باندې نه چلو شو. او بیا ورپسې هغه وجوهات ذکر کی نه درې موجه ذکر کی چې ان ادخال القرآن فی الفاتحه ټول قرآن په سورته فاتحه کې را باندې بیا په با کې را باندې دا داسې قول نه دی چې یوازې مونږ کړی دی لکه بعض جاهلان او غافلین یې وی د اقوال المفسرین نه دا جاهلی وی دا د هغه په کلام سره جاهل دی دا محمدی چې دا یو جاهل دی هغه دا خبره کړې ده دا غافل دی عن اقوال المفسرین د یو بلوغ المرام چې ته کتلې دی د بل هیڅ نه دی خبره د مفسرینو د اقوال نه ناخبره دی هغه وی دا خو صاحب د اتقان او شاه عبدالعزیز دا غیر طول انا ثابت خبر دا اغیم دا سویدی دی اتقان کے امام سیوطی دویم جل صفحہ 160 آئے کہ وی علوم الفاتحة فی البسملتی و علوم البسملتی فی بائیہا طول علوم چی دی اغا پا بسم اللہ کی راجہ مشویدی دا فاتحے او دا بسم اللہ علوم پا با کی راجہ مکڑی دی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع فتاوہ اول جل دوی میسا دا اول جل دوی میسا بائیسا صفحہ 275 اغوی روی یا روایت کڑے شیر پتہ نہیں لگی چا کڑے دفعہ غوط روایت ویلے دے سید یا ندے ایسر انکار نشتا خو روی یا غوی روایت کڑے شوی دے او دا اغا فتاوار چی خلق ایڈی رضیات خوخی زیو مدرسہ کی اوما نو یو ڈاک را واپس شو اچھے منگو کتن دا اغی مدرسی سندونے طول شلولی و را واپس کڑیو وی دی فتاوی غواری چی منگ لدا فتاوار رو لگا او دا اسی بیکار سندونه را لیگلی دی ما رای مدرسه محتمیم سر خبر اوکرا چه مدرسه دل آغا زیکی بدنام کرده چه کم زیکی تغوار چه دالو چلیگی فاغ دفتر که چه کم دفتر ستا دیر خوخ ده فاغ زیکی دا بدنام کرده و چا بدنام کرده نپلان کی غط سڑی دیر لوی محدث بدنام کرده نو دین رحمه اللہ امانس کې خیر غلطی شوې را پرېره بیا رستوی دا زموږ جامع بنا دی اوس داسې وی بنا ول جامع پلانې شیخ دغه پتاوې ډېر زیاته خو هران قسم قسم کارونه پدې کی دغه پتاوه کې لیکلې دي چې معانی دا سونه چې دي اسلامي علوم دا پدې کتابونو آسمانیو کې چې موجود دي نه په قران کې دي معانی د قران په مفصل کې دي ام الکتاب کې دي بیا فاتحه کری بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کری تر دے پورے خو پا دے کیوں چرتا دو صحیح حدیث نشتا چرا دے ویدی دی خو لکا زیاد اعتراض پا دے رہے چھ زٹک دا بے کے راجہ مجھے خدا نکتہ ولی ذکر کی دا نکتے سرے خبر دا نو دا نکتہ چرا دا مکتوبات کی امام ربانی ذکر کرے دا دا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ زور مکتوبات اغه نه چې د ترکو ناراضي اغه نه داغه اول جلد 201 سفر چې ټول مکتوبات راغونډي اغه اغه وی حضرت امیر کرم الله وجهه حضرت کرم الله وجهه دواړه وې حضرت امیر علی سی بیا دي علی رضی الله تعالی نو فرمودان دو کې جميع علوم در بسم الله مندرجو چې دا ټول علوم په بسم الله کې مندرج دي ابیا رستوی دا سے خبر اکڑے دا نوی دا ټول په نقطه کې مندرج دی دا ټکی کې دوم مزاکو کو مزاحو کو لکه شیخ الحدیث خو کو مزاحو قران باندې نه پوهید دا قران نه خبر نو ټول قران رابان کا په ټکی کې دا خو ډور علماء چا په با کې رابان کړی دی اچھا والا په دې نقطه کې رابان کړی دی بہرحال خدای او تقریر د شیخ مولانا حسین علی رحمه الله چې د قران کریم بنیادی مسله استعانت ته البا ول الاستعانت او دا ټکي لکه څنګه چې ټکي نه تقسیمیږي نقطه څه ته وي چې نه طولن نه عرضن نه عمقن تقسیمیږي نه لوم نه تقسیمیږي په اس طریقې سره سلورم تقریر مختصر دا وایو چې د هر یو سیز لباب او خلاصې د قران لباب حوامیم دي د حوامیم مبدا حامیم مؤمن دي د سوره حامیم مؤمن داوره فرع الله مخلصین له الدين او دا حوامی مبدا صورت زمر دے چی دا غی دعوی دا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین نو قرآن دا دے خلاصا دو خبر شوی توحید فی العبادت او توحید فی الدعا ایاک نعبدو و ایاک نستعین تا فدی کې دا دواړه د توحید مرتبه اگر اغله دا چې کوم اول نوم وو چې د قران د سورۃ فاتحه تا مونږ وی چې د ام الكتاب وی ام القران وی داغه دا سلور تقریرونه مونږ ذکر کړل یو پیندل لسمنټو لپاره تفریقو یا بر خپل بندګې او د عاجزې اظهار وکې داغې نه پس به ہدایت او نه غلار غواړې زکه مونږ مخ کې هم دو تفسیر بیضاوی په حواله سره د دې ذکر وکړو چې صورت نادر شوې ده په دې انداز باندې چې مقول علی السنۃ العباد بندګان ته وی چې داسې اوایې او مخکی مونږ وای چې قولو به مقدر منی بندگان ته حکم دی چې اوایا بسم الله اوایا الحمدلله نو گویا د بيدین خلکو سوال ختم شو چې الله مثلا وی یا کنا بده نو الله دې چا عبادت کی چې دی وی چې یا کنا بده خاص مونږ ستا عبادت کوله دا الله دې چا عبادت کی دا ای سوال کړه دا ختم شو دا الله مونږ ته چلخی چې تاسو به سوال کوئ د اهدنا الصراط المستقیم خو د سوال نه مخکې به د ما حمد او د ما تعریف ذکر کوئ. فضیلت د صورت زکه صورت شروع کو الحمدلله صحیح بخاری کې روایت ده. حافظ ابن کثیر هم هغه روایت نقل کړی ده. امام سیوطی هم دغه روایت نقل کړی ده. د ابو سعید بن المعلا نبی علیہ السلام وتوی لو علمنک سورۃ زبتات داسیو سورۃ خیمه چ پټولو سورتون کې با آغا اعظم وی اوچت وی نو ورته بیا الحمدللہ رب العالمین خو وی فرمایل هي السبع المثانی والقران العظیم دیتا السبع المثانی وی او القران العظیم وتوم وی صحابه کرامو یو کس دمو بخاری کی روایت ته او هغه مار چې چلو ما الحمد په ویلو الحمدلله رب العالمین. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غره روایت ته ترمذی کې روایت شته چې نبی علیہ السلام فرمایل ابی بن کعب تا رضی الله تعالی عنہ کیف تقراو ته څنګه سبق وای مونږ چې کله کین څنګه قرات کې ناغو تاویلو چیزو ام القرآن وین نبیو فرمایل والذی نفسی بیدیهی فاغ ذات میرے قسمی چی داغب پا لاس کے زمان روح دے ما انزلت فی التورات ولا فی انجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن اسمانی کتابون سون چی دی پائے که در صورت فاتحے غنطا کے اس یو صورت ندے نادل شوے دار ترمیزی حسن صحیح روایت تے الحمد لله رب العالمين ټول صفات د خدای توب اکی او الله لرزیم چې پالون کې د ټولو مخلوقات لري. الحمد لله سره پنځه سورتونه قران کریم کې شروع شوې دي. یو خدا سورت ته الحمد لله رب العالمين او یو سورت انعام سورت کهف سورت سبا سورت فاتر الحمدللہ پا دے کے حسر دے تول صفات دا خدای توب اکی یو اللہ لردی بل چالا ندی دے توی دا حسر مانا دا حسر مانا من پا دریو طریقو سر ثابتو چی مانا بدا کے چی اکی یو اللہ لطول صفات دا خدای توب دی. اولا طریقہ دارا چه مونگ مخ کے ذکر رکو چه در طولنا بہترین طریقہ اغا تفسیر القرآن بالقرآن دے دا قرآن دے یو آیت وضاحت پا قرآنی آیت سروکا نا اللہ رب العزت چه دا مضمون قرآن پاک کے پا نور زینو کے ذکر کردے دے نا پاغے کے دا سے فرمائی لی دی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَامِ سورة قصص وله الحمد في الاولى والاخره صرف اكي يا الله لا حمد دي ذکر له یو مخ کې کو دلته کو لله رستره خدای آیت کې له مخ کې ده بل چالا حمدونا واستاین او تعریفونه نشتا یا الله لا رضی دارسو نو تقدیم د حصر د پارا راضی نو له د حصر د پارا را مخ کې شوی ده او دا خبره علامه آلوسی تفسیر روح المانی کې نقل کړی ده اغا مانا کی لہو تعالی دون غیره سبحانہ اکی یو اللہ الحمد ندی تعریف ندی بل چالا نشتا سورۃ روم کے اللہ فرمائی ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحینا تظہرون ولہ الحمد فی السماوات لہو یہ مخکرا وڑے دے دلتوں تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر اکی یو اللہ لردی و بل چالا نشتا سورة جاسیہ فللہ الحمد رب السماوات فللہ الحمد للہ مخکرا وڑ دے یہ لہو مخکرا وڑ دے یہ للہ مخکرا وڑ دے لہو الحمد للہ الحمد لہو للہ دا دوارا دا حصر دا پار مخکرا وڑ دی اللہ مالو سیوی چھ دیکھوں اختصاص تے نزکا منگا مانا را اختصاص کو اختصاص دا مانا چه بل چالا حمدونا مو آیا دا بل چا تعریفونا دا خدای توب مکوا الحمدللہ دا یو طریقہ شوالا دا حسر دویم طریقہ دارا چه الحمدو کے الف لام تاو گورا پا دیکھے چه کم الف لام دے دا الف لام جنسی دے او دیتا مبتداوی الحمدو مبتدارا او دا سے غنطا کی ترکیب دا حسر دا پا رہی حسر دا مبتدا پا خبر باندے چاوی دی دی دا خبر چی منگا اکڑلا دا دیر پارا ماخذ دے شرجامی دا دے شارحین وی ملا جمال وی چی دا تقدیم دا خبر دا دا حمد دا تقدیم نا حاصلی گی لئن المبتدا المعرب باللام یکون مقصورا فی الخبر حمد و سرا الف لام لگے دل دے الحمد ندا معرف باللام یادی گی الحمد نو گویا مطلب دا چے دا با مقصور وی پا خبر کے نو حمدنا صرف یو دا اللہ وایا دا بلچا مو آیا او دوے محوالہ دا دے خبر دا پارا دا مختصر المعانی دا بلاغت چکم کتاب دے پائے کم دی والحاصل ان المعرف بلام الجنس چکم تکے پائے باندے الفلامی جنسی راشی او مبتدار جوڑ کو لگا دلتا الحمد تمنگا مبتدا وایو ندا و مقصور وی پا خبر باندے برابر خبر دا کا خبر معرفہ وی نو ام با مقصور وی او کنکر وی نو ہم با مقصور وی پا دوار صورتوں کے بھئی نو الحمدللہ مانا شوا طول صفات دا خدای تو با اکی یو اللہ لرزی درما طریقہ غدارا چھ دا لام تو گورا دا لام دا تخصیص تے اولا طریقہ خود نور آیا تنو سرمونگا تخصیص پیدا کو درما طریقہ علیف لام سرمونگا تخصیص پیدا کو چھ مبتداؤں جوڑا کرا اور درم دے لام تو گورا الحمدللہ اللہم اللہ لیل اختصاصی دا لام چکم پا اسم شریف پا لفظ دا اللہ داخل شوے دے دا لام دے اختصاص تے چاوی لیدی تفسیر مظہری الحمدللہ ٹول صفات دا خدای تو خاص دی اللہ لرا دا بل چارا پارا ندی امام رازی تفسیر محائمی دے ٹولو کے اشتدہ غمانا تفسیر محائمی کے داسی دی ولا حاجتا الى تقدیم الخبر للاختصاص اس جت نشتا جدا للہ را مخ کے کڑے ہو دلتا دا سے ویر ویچے للہ الحمدو ذکر چے لام تعریف دا کار اکو چے اختصاص پیدا کو للہ ایک چے کم لام دے دے اختصاص پیدا کو تفسیر محائمی تبصیر الرحمن اور امام رازی ہوئی فثبت علی القولین دا دوارو قولین نمخ کے دو قول ذکر کردی جدائی ندا خبر ثابت شوا الحمدللہ ینفی حصول الحمد لغیر اللہ چھے الحمدللہ وینو دا دے مطلب دا شو چھے دا غیر اللہ را پارا حمد نشتا دا مانا نو دا چھے دا اللہ را پارا حمد دے دا خو مشرکان امانی دا اللہ را پارا ہم دون دی لبر چارا پارا نشتا دا مانا را دا اختصاص دے دا حصر دے دا قصر دے امام راضی ہوئی بیاد شرجامے چکم شارحین دی عبدالغفور و نور فنون کتابونو کے اغا داوی چھے دا الحمد و الف لام دا استغراق دا پار دی دا سے مانا کی تول تعریفونا الف لام استغراقی صرف یو دا اللہ دا پار دی نشکال را دی بیا پائے کے چھتوے چھے تول تعریفونا دا اللہ دا پار دی اس تعریف با دا بندہ دا پار نکے نو قرآن کے خود مومنان او تعریفون رازی دا انبیاء او تعریفون رازی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم محمد دے مطلب دارے چھے تعریف کڑے شوے حمد بیان کڑے شوے احادیثوں کے بخاری کے پنور کتابوں کے باب المناقب رازی دا صحابہ کرام و مناقبی ذکر کر دی دائی تعریفون کر دی دا ابو بکر صدیق رہتا نو تعریفون دی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تعریفون دی تو ہے چھے تعریف بدے او اللہ کہہ ربل چاہ بنا کہے نہ تو لے دا صحابہ تعریفون نہ کہے دا انبیاء تعریفون نہ کہے دا اولیاء تعریفون نہ کہے دا مومنین تعریفون نہ کہے دا پالیف لام استغراقی بانے سوال لازی نبیارا خلق والا جواب ورکی چھے دا مخلوق تعریف چھے کہے نہ دا اصل کے دا خالق تعریف دے دا مصنوع تعریف چھے کہے دا پاسل کے دا صانع تعریف دے نو گویا دا تب بیام دا اللہ تعریف کے مثلا تا داوے چھے زید دیر خیستہ دے دیر کل استرگی دی نو دا استرگی خوالا اللہ اور کڑی دی خیستہ کڑے اللہ دے نو دا پاکی کت کے دا اللہ تعریف کو اللہ خیستہ کڑے دے نو بیا پی سوال اللہ جی دا خو دا ٹول مشرکان دا سی ہوئی چھے اللہ والا واقع اختیار ور کڑے دے مشکل کو شاوت زکو آئیو نو بیا سلسلہ دا سوال دا جواب دیر لرے پوری جی دا دیو جن دا مونگا دا استادانو تحقیق دار چی دا مانا دو قوام دا سی وایا الف لام عهدی واخلا الحمدو ارحم ابن عدی دا خدای توب صفت یو اللہ لکوا بلچالنا ولی دا غا تعریفونا کوا دا ولایتو دا مومن تعریفونا کوا دا ایمان پا بنیاد دا نبی تعریف کوا دا نبوت پا بنیاد خدا اللہ تعریف کوا دا الوحیت پا بنیاد دا تعریف دا الوحیت اللہ لردے پا اللہ کے بندے بلچالا نشتا نصر نسوال نرازی چاہلی بلا ماری خارجی شی ہر حمد نہ خاص حمد دا خدای توب او اصل پا علی بلام کے توضیح تلوے کے مسئلہ دا جدا علی بلا ماری خارجی دے استغراقی غستل خو مجازی مانا را حقیقی نہ دا چپا حقیقی مانا بان عمل کولی چھو ولی مجاز تا دے اصل کے را حمد بیا پا دو قسم باندے دے یو حمد اگر چما تحت الاسباب دے دویم اگا حمد دے چھے ما فوق الاسباب دے یو دا اسبابو دلان دے دے چا تعریفو نا کول یارا پلان کے دیر زیاد سخی دے زکا دلے پنجلک روپے اور کڑی دی یارا پلان کے دیر زیاد نیک دے دپتا حجود لی دلے دے دے توی حمد ما تحت الاسباب قرآن کریم دا دے رد نکی چھے دا دے چا تعریفو نا مکو پلان کے سخی دے پلان کے خکلے دے پلان کے خواہ عالم دے پلان کے خواہ عابد دے دا خو تا دے تا گورا که دغه تعریف کول په شریعت کې جایز وی نو ټیک او که ناجایز وی نو غلط قرآن د دین باز کی چې مشرکانو خپل معبودانو لا کم صفتونه ثابتول هغه د الله صفتونه ول ور کړو وی چې د الله د پاره دغه صفتونه بندو غنا الله کې بندو غنا مشرکانو تاسو غیر الله ل ثابتوي دا ثابتول بند کې ختم کې دلته دا مطلب دی دل رنا اور دل دادا اللہ صفت تے مشکل کشائی کول من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء دادا اللہ صفت تے دا صفتنا بل چالم اور کوا میں نبی لور کوا میں ولی لور کوا یو اللہ کے بن ساتا مشکل کشا اللہ دے اجت روا اللہ دے دا ہر زین آواز صرف یو اللہ اوری نو قرآن کریم ما فوق الاسباب صفات دادا بل چالم نفی کی ما تحت الاسباب نہ حافظ ابن کثیر دا دیو جن مانا کی چھے دا الحمدللہ دا مانا ہم تو کولے شے چھے اللہ دا اللہ دا ٹول نعمتونا در کڑی دینو شکریہ با ہم دا اللہ و باسے اشکرو للہ خالصا صرف یو دا اللہ را پارا شکریے ادا کو ما دون سائر ما یعبد من دونی ہی دا نور چارا پارنا نو علی فلا مار خارجی اگا تعریفونا چھے دا خالق سر خاص تھی د الہ سره خاص دی په مخلوقاتو کې اس مخلوق لا هغه صفاتونه نه ثابتوم ندی توجیبان رسرنا اعتراض ناراضی چې تداسه وې الحمدلله لا لالهتکم د خدای توب صفاتونه الله لذي استاسو معبودان د پاره ندی ځکه واپس ابن کثیر وی خالصا یو الله لذي دونا سایر ما یعبد من دون الله دا الله نه سوا چې د چا چا عبادت کې دای د پاره دا صفاتونه مو آیا الحمدلله مانا یو حافظ ابن کثیر مو کړل چې شکرونه دی الله لرا عبدالله ابن عباس ته هم دغه نسبت شوی دی رضی الله عنهما او شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر کے اموی الحمدللہ الشکر للہ الحمدللہ تفسیر دے جمل دے جلالین شارح اگر شقیق بن ابراہیم قول نقل کرے دے چھے الحمدللہ سوکوئی نپائے کے بعد درے خبری دے دمخی تئی چھرتے ہوئے الحمدللہ ندرے خبری بے مخی تئی یودا تعرف من اعطوا کا دا با پیجنے چی چادر لدا نعمت در کڑے دے منعم با پیجنے وما بکم من نعمت فمن اللہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا نعمتونا ٹول اللہ پا منگوانے کڑی دی انعمتا علیہم پچا چاچے نام شویلی دا اللہ کڑے دے نو منعم با پیجنے دویم خبر دارا ان ترضا بما آتا کا رضا بالقضا بے چی سیدر کڑی دی پائے خوشحال شاہ انسان که پای خوشحاله شو چې سیول اور کړی دین بیا هم ډیر کار برابر دی شي. مسعر بن قدام رحمه الله فرمایي که یو انسان اغا ساګ او ډوډۍ خوري د چا غلام به جوړ نشي. دا امام ابو حنیفه هم عصر دی داغه مقبوله ده. دا شیخ الدین اورانیږي چې هغه چرګان غواړي هغه میان سره کړی غواړي هغه ته کور کې نه ملاویږي نه چې ته ملاویږي نه هلته ورپسې ځي نه شي وران شي چې الله دل صدر کړل حلال بس پدې باندې خوشاله شم مگر د خوراکونو پسې دریم دا چې دغه خوراک دی او کو سې دل درکړه ارنګ نعمت در کړې دی هغه الله پر رضا کې استعمال کا. دا درې خبرې چې راځم شي دې ته ویل کېږي الحمدلله ټول صفات د خدای تو دا اکی یو الله را پاره دی بل چا را پاره نه دی. الحمدلله سو الثناء الجمیل خیستہ خیستہ تعریفونه چکے دا بده یو الله کې فعل ينبئ عن تعظیم المنعم من حيث انه منعم منعم در باندې احسانات کړی دي نو دا هغه منعم ذات شکریا ادا کا. یو واقعہ کې راځي او واقعہ ابن عساکر نقل کړی دا یو عالمو ناغوی یو زوما ایو ما سر بل ملگره مونگ ده یو عالم ملاقات لڑو ده دوڑه وقتو ناغو بس تیار چی سوو ناغیرو باسل او دیو سر اووی لو وچ دوڑه او مال گی روخ کلا مرسنو وچ دوڑه و او مال گوا او سر دووی که مونگ رسول اللہ سلم ده تکلف نه نوم نکڑی نما بستاسو دا پارا سا تکلف کرے ہو خو ضرورت نیش دا بسو چه سا تیاری غر یاری پجانا بخفزن و ملحن صرف وجہ روڑے و مال گرالا دا یو مال گرے ورطوی نما سر چه ہو چه یرکو دے سر سر لگا گنتا کی پودینہ ملوشی بوزینہ چه ہوتوی او اغا و سر اخرو چکنی غندکن خون بے پیدا شی ندارا لچه تو